Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 listopada, minęła 16. Anna Kowalik-Drankati, zapraszam na serwis. Leśnicy i żołnierze wojsk terytorialnych pomagają chorym na COVID-19. Tak jest na przykład w Łodzi. Co najmniej 300 osób zatrzymanych podczas protestu białoruskiej opozycji w Mińsku. Grą Tak zmienił się świat. Polskie Radio wraz z Muzeum Historii Polski będzie świętować w tym roku Dzień Niepodległości. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi pomagają w szpitalu na łódzkich Stokach. Dostarczają do łóżek pacjentów z koronawirusem butle z tlenem. Wszyscy przeszli szkolenie i zostali przebadani pod kątem koronawirusa. Pracują na 12-godzinnych dyżurach, mówi Alicja Sitek z Łódzkiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Szpital nie ma centralnego systemu dostarczania tlenu do łóżek, a butle tlenowe przy łóżkach pacjentów oczywiście trzeba wymieniać. Do tej pory usłyszeliśmy, że robiła to jedna osoba. Jest to fizycznie po prostu niemożliwe, aby nadążyć w ten sposób z pomocą przy takiej ilości zakażeń. Dlatego strażnicy leśni, na co dzień powołani przecież do zupełnie innych zadań, to do nich należy sprawdzenie poziomu tlenu, jaki został pacjentowi i właściwa reakcja. Pomagają również Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze będą zbierać i monitorować informacje o wolnych miejscach. Uruchomiono też całodobową infolinię, między innymi dla ośrodków pomocy społecznej, mówi Małgorzata Glińska z 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dotychczas składane były wnioski dotyczące głównie transportu i dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących, zaopatrzenia w materiały ochronne i płyny do dezynfekcji. Dziś mamy prawie 25 tysięcy nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 236 osób. Krakowska policja podała bilans wczorajszego protestu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Na ulicę wyszło około 2 tysięcy osób. Wylegitymowano 331 osób, nałożono 46 mandatów. Wobec 223 osób zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu. Chodzi o łamanie zakazu zgromadzeń, brak dystansu oraz brak maseczki. Masowe i brutalne zatrzymania demonstrantów towarzyszyły protestowi białoruskiej opozycji w Mińsku. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna zebrało dotychczas nazwiska ponad 300 osób zatrzymanych w stolicy. Milicyjny OMON zatrzymywał demonstrantów od momentu rozpoczęcia manifestacji. Protestujący nie mogli uformować jednej dużej kolumny, gdyż funkcjonariusze zajęli całe centrum stolicy. Dlatego ludzie demonstrowali w różnych częściach miasta w kilku mniejszych kolumnach. Niezależne media piszą o brutalności służb specjalnych. Publikują nagrania, jak funkcjonariusze bili zatrzymanych demonstrantów, ciągali ich po asfalcie i kazali stać w szeregu z podniesionymi rękami. Wśród zatrzymanych znaleźli się znani sportowcy, lekarze i dziennikarze, którzy wykonywali swoje obowiązki służbowe. Niewielkie akcje protestu odbyły się również w innych białoruskich miastach. Mija trzeci miesiąc protestów białoruskiej opozycji, która domaga się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Muzeum Historii Polski i Polskie Radio w tym roku będą razem świętować Dzień Niepodległości. Muzeum z tej okazji przygotowało grę online Tak zmienił się świat, która jest elementem organizowanego od 15 lat przystanku Niepodległość. Partnerem projektu jest właśnie Polskie Radio. Pojawienie się Polskiego Radia w 1925 roku zupełnie zmieniło funkcjonowanie społeczeństwa, które do tamtego momentu o tym, co się wydarzyło w Polsce czy na świecie, dowiadywało się jedynie z gazet, wyjaśnia kierownik działu edukacyjnego muzeum Gabriela Sierocińska-Dec. W tej grze też pokazujemy, że dotarcie informacji do rodziny na przykład o zabójstwie prezydenta Narutowicza to nie było bezpośrednie, bo to zajmowało jakiś czas, żeby oni mogli o tym przeczytać w gazecie. Natomiast w momencie, kiedy pojawiło się radio, to te informacje były przekazywane bardzo szybko, bo one były przekazywane z godziny na godzinę, a jak już doszły do głosu transmisje, to można było być bezpośrednim świadkiem wydarzeń w innym mieście czy w innym państwie nawet. Rozgrywki będą odbywać się od 11 do 15 listopada. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni. Uzupełnieniem gry będzie dostępny na stronie Muzeum Historii Polski quiz tematyczny Co ty wiesz o radiu? To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc i poniedziałek pochmurny, ale bez opadów. W nocy i jutro rano mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W nocy do 7 stopni, jutro od 8 na południu do 9 w centrum i 11 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 tysięcy złotych. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 tysięcy złotych rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pora wziąć leki? Pierwsza tabletka, druga, trzecia. Stop! Interakcje między lekami mogą być niebezpieczne. Weź pod lupę swoje leki. Jeśli przyjmujesz co najmniej 5 jednocześnie, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Sprawdzi, czy możesz brać je razem. Zapisz też zażywane suplementy diety i leki bez recepty. Weź tę listę na każdą wizytę u specjalisty. Masz wątpliwości? Zapytaj farmaceutę. Nie igraj z lekami. W grę wchodzi twoje zdrowie. Więcej na nfz.gov.pl. Wiesz, co jest najlepsze w książkach? Że z ich czytania nigdy się nie wyrasta. Oczywiście niektóre robią się za małe, ale ciągle pojawiają się kolejne. Nawet te, które pozostawiasz za sobą, tak naprawdę nie znikają. Bo któregoś dnia możesz zainteresować nimi nowego czytelnika. Instytut Książki przypomina. Książka rośnie razem z dzieckiem, a mała książka to wielki człowiek. Zobacz więcej na wielki-człowiek.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tym zestawieniu z poprzedniej godziny trzech nut, zestawieniu Toma Jonesa z D'Angelo, sięgam jak zawsze na początku tej części do nagrań sprzed lat, tych swingowych, od których według mnie, nie pomijając bluesa, nie zapominając o bluesie, zaczęła się muzyka szeroko rozumiana, rozrywkowa. Do tej pory właściwie były to orkiestry takie, które zapisały się w historii i pozostały, przynajmniej dla tych, którzy troszeczkę się tym interesują, Duke Ellington i tak dalej, można by tych zespołów sporo wymienić, ale dziś sięgam po nagranie, które utkwiło mi w pamięci także i z tego powodu, że wówczas były jakieś pomysły aranżacyjne na odniesienie się do tematu danego nagrania. I w tym wypadku wydaje mi się, że tak się dzieje, a orkiestra Bud Marrowa jest nieco mniej znana. To może nie jest ta najwyższa półka, ale zaraz po. W ogóle zapominamy, że w tamtych latach, od lat 30. poczynając przez 40. i 50., to trwała wojna, ale tam nieźle się bawili, powstawały zespoły właściwie jedne po drugich, mniejsze czy większe, big bandy. I naprawdę nie chodziło o Ellingtona, czy o Counta Basiego, czy o braci Dorseyów, ale w wiecznej trasie. Czytałem kiedyś taką książkę jednego z muzyków, który przeszedł, był to puzonista, przez trzy duże orkiestry i właściwie zwiedził całe Stany Zjednoczone. Te zespoły występowały w dużych salach, przeważnie dlatego, aby ludzie mogli potańczyć, nie tylko posłuchać, ale właśnie potańczyć. I myślę, że orkiestra Bud Marrowa jest dobrym przykładem nieco innego sposobu aranżowania, ale charakterystycznego dla tamtych lat. W tym wypadku będzie to nagranie z 52 roku, a tytuł? Night Train. We'll be right back. Ten objazd Stanów Zjednoczonych przez takie właśnie orkiestry, zespoły, które występowały w bardzo wielu różnych miejscach, chyba jednak najfajniej przedstawił pewien film. Oczywiście Sue Kowalczyk, czyli Marilyn Monroe, do tego Lemon i Curtis, Some Like It Hot, pół żartem, pół serio, to była co prawda damska orkiestra, ale ta wędrówka, no przynajmniej na tak ciepłe miejsce z plażą i wszystkim, co się tam działo, chyba oddaje coś z tamtego klimatu, i gangsterzy, i alkohol, i wszystko naraz, no i dużo piany przy okazji, i różnych innych rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o trening w odporności na pocałunki. Te stare lata, te stare przeboje co pewien czas powracają w jakichś nowych interpretacjach. Przed laty taką płytę właściwie w całości poświęcił tym standardom muzyki swingowej Robert Palmer. Witchcraft. Those fingers through my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it, what good would common sense for it do? Cause it's witchcraft, witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse a need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. I've got the picture, you have become a fixture, cause there's no nicer witch than you. Robert Palmer w klasycznej piosence. Nie tak dawno przypomniałem Państwu nagrania z ostatniej płyty Jimmy'ego Coloma. On też popełnił kilka standardów w swojej nowej wersji. Just one of those things, Jimmy Colom. I'm sorry to say I didn't know a name. In fact, the last 6 hours are haze. Peace

Jimmy Ray Vaughan to jeden z autentycznych bluesmenów, znakomity gitarzysta, legenda. Kiedy odszedł, zebrali się przyjaciele, ale także syn Jimmy Vaughan, a do tego Bonnie Raitt, Eric Clapton, Robert Cray, Art Neville, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John. I razem, co pewien czas, wespół w zespół, ale co pewien czas solo, popełniali różne nagrania. To jest właśnie wespół w zespół. No takie troszeczkę jakby zegar tykał. Tik tok. One night while sleeping in my bed, I had a beautiful dream. I dreamed that all the people of the world got together on the same wavelength and began helping one another. Now in this dream, universal love was the theme of the day. And understanding, and it happened this way. The sick and the hungry had smiles on their faces. The tired and the homeless, they had family all around. The streets and the cities were all beautiful places, and the walls came tumbling down. People of the world, we all had it together. We had it together for the boys and the girls and the children of the world. Look forward to a future. Remember how tick tock, tick tock, tick tock, people. Time's ticking away. Shiny sea, all the trees in the forest stood strong and tall again. Everything looked clean and pretty. It was safe for you and me. The worst of enemies became the best of friends. Oh, people of the world, we all had it together. We had it together for the boys and the girls and the children of the world. Remember how tick-tock, tick-tock, tick-tock, people. Time's ticking away. Remember tick-tock, tick-tock, tick-tock, people. Time's ticking away, yeah. Time keeps on keeping on. Time keeps on keeping on. remember how. Tick tock, tick tock, tick tock, people. Taka atmosfera, ludzie, którzy rozbawieni cieszą się tym, że uczestniczyli w czymś wspaniałym. Większość z nas zabłądziła czasami przez zupełny przypadek do jakiegoś klubu, który wspomina jakiś koncert, spotkanie. Ocalało tych klubów już w ogóle także na świecie niewiele, takich legendarnych. One czasami powracają w jakichś wspomnieniach albo w filmach dokumentalnych, że właśnie tam, że ci muzycy, obojętnie czy w Anglii, nie, czy w Stanach, czy w Polsce, bo było takich kilka miejsc, do których naprawdę czasami trudno było się dostać. Ja staram się Państwa zapraszać w tych trzech nutach właśnie do takiego mojego klubu, z chyba niezłą muzyką i dlatego to nagranie mi się przypomniało. Welcome to the club. Witam w klubie. John Pizzarelli. Do I hear you saying you got hurt? Do you say that she's a flim-flam flirt? I sang some double-dealing dog went and done you dirt. Well, bub, welcome, welcome, welcome to the club. Now you know the feeling when you're stung. Now you know why torchy songs are sung. So you stumble down the ladder of love to the bottom rung. Well, bub, welcome, welcome, welcome to the club. Here, here, here, don't look so gloomy. Look here, here, here, it's happened to me. So have no fear, love went and threw me. But we all snap back, Mac. A 10 to 1, you'll give up wondering why. Why she gave you up for that new guy. But until you find the kiss that makes you kiss all your blues goodbye. Well, bub, welcome, welcome, welcome to the club. So gloomy, looky here, here, here, it's happened to me. So have no fear, love went and threw me. But we all snap a back, Mac. 10 to 1, you'll give up wondering why. Why she gave you up for that new guy. But until you find the kiss that makes you kiss all your blues goodbye. Well, bub, welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Well, well, well, well, welcome to the club. Piękność dnia, znakomity film z Catherine Deneuve zbulwersował, co po niektórych przed lat wielu. Nie wiem, czy są jakieś koneksje z tym nagraniem, bo z tytułem na pewno. Belle du jour de France. Affair z Belle du Jour. Mike Radford po odejściu z Genesis założył swój zespół. Paul Carrack, do tego charakterystyczny głos, Paul Young, ale nie ten Paul Young, także przez pewien czas udzielał się w tym zespole. No i co pewien czas przypominam któryś z przebojów, jakiś zespół, który przed laty panował, nie tylko na listach przebojów. Mike and the Mechanics, Word of Mouth. We'll be right back. Aranżacje i pomysły tego znakomitego jazzmana zmieniły muzykę lat 70. O ilustracji w filmie nie wspominając, ale sposób szczególnie wejścia blachy w konkretne nagrania naprawdę zbulwersował, a potem wszystkich porwał. Cannonball Adderley i Shake Lady. Niecałe 3 minuty, Shake a Lady. Słuchając nagrań Cannonball Adderley'a mam wrażenie, jestem niejednokrotnie pewien, że nie jeden z kompozytorów słuchał uważnie tego, co on wyprawia, i to nie tylko w jazzie, ale po prostu, jeżeli chodzi o pomysły i aranżacje, wybierał sobie jedną z takich gorących rzeczy jako pomysł i na tym budował nie jedno, nie dwa, nie trzy, ale wiele różnych nagrań. No ale Cannonball Adderley był tylko jeden. Natomiast co do swingu, który powraca w naszych spotkaniach, muszę się przyznać, że z przyjemnością co pewien czas odkrywam bardzo młodych wykonawców, i to nie tylko chodzi o, nie wiem, Leanne Hawass czy Jimmy Caloma, ale także i innych, którzy sięgają do tej swingowej aranżacji, pomysłu, opowieści. I to jest tak odmienna ścieżka od tej łupaniny, która niejednokrotnie ma być nam wciśnięta i sprzedana, że odczuwam pewną przyjemność. To, co prawda, będzie nagranie sprzed pewnego czasu i Georgie Fame to jedna z legend muzyki brytyjskiej, ale to jest taka stylizacja na swing lat 30., 40. I thought that what you liked about me. Georgie Fame. Depend on me. Well, that's undeniable. Take me just as you find me. just can't see. Maybe I'm all that you need. Maybe I thought that's what you liked about me. If I lack responsibility, it's because I never was too willing to toe the line. I thought that's what you liked about me. If my red hot personality fails to thrill, where there's a will, there's a can work on it 24 hours a day. Done my share of scheming. Some say I should mend my ways. There's no harm in dreaming. I'm dreaming of better days. Well, maybe you just can't see. Baby, I'm all that you. I thought that's what you liked about me. Well, maybe you just can't see. Baby, I'm all that. I thought that's what you liked about me. I thought that's what you liked about me. If I don't seem delightful to you anymore, it's too bad. I adore the sight of you. I thought that's what you liked about me. Some spontaneity you require. I think you and I'll agree. That's exactly what you like about me. What you like about me. Yeah, yeah. What you like about me. Can't you see? No more scheming. You and me. I'm not dreaming. I know that's what you like about me. And I'm so glad you waited. Georgie Fame sięgnął także po standardy sprzed lat i do jego płyty kiedyś przy jakiejś okazji na pewno powrócę, bo sięgnąłem już dziś dwukrotnie po Witchcraft, Robert Palmer i Just One of Those Things, Jimmy Caloma, czyli nowe wersje starych, bardzo starych piosenek, które brzmią nieustająco, według mnie pociągająco. Tak jak ta, którą mamy w tej chwili przed sobą. Dodatkowo zaśpiewają Lisa Stansfield, a jest to jedna z najwspanialszych kompozycji Cy Colemana, z tym, że no z racji tego wszystkiego, co się dzieje wokół, myślę, że ten tytuł może Państwu jakąś nutę optymizmu albo uśmiech przywoła, albo w ogóle na chwilę odprężymy się, że to, co przed nami, to dopiero jest to coś, na co czekamy. The best is yet to come, czyli to najlepsze przed nami. Oby tak było. Lisa Stansfield. Is yet to come. is yet to come, babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till warm up's underway. Wait till our lips are met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't that be fine? The best is yet to come. Come a day you're mine. Come a day you're mine. I'm gonna teach you to fly. Charms are right for these arms to surround. You think you've flown before, but baby, you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like fine. The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine. And you're gonna be mine. To takie promienne przesłanie, że to, co przed nami, to właśnie to, co najlepsze. Oby tak było. Lisa Stansfield, znakomity głos, niebywała popularność, sporo przebojów, wspaniałe koncerty. I to jest taka przewrotność też tego świata muzycznego, że ktoś w pewnym momencie schodzi z tego piedestału. Gdzieś o nim się trochę zapomina. Na szczęście, jeżeli chodzi o Lisa Stansfield, zostały nam nagrania, do których na pewno powrócę, bo także je potęga jej głosu i to, co potrafiła z nim zrobić, jest intrygujące. Do trzech razy nuta, co pewien czas, na zakończenie, pojawia się ten właśnie zespół. To też taki spadkowicz, w tym wypadku z Rolling Stonesów, a nie z Genesis, jak Mike Rutherford, który zebrał kilku kolegów, no i właśnie co pewien czas przywołuje jakieś jego nagranie. Tak będzie i tym razem. Boogie Woogie, All Night Long. No życzę Państwu przez całą noc nie tylko uśmiechu, ale właśnie owego Boogie Woogie, które można znaleźć nie tylko w uśmiechu. Billy Wyman's Rhythm Kings. Kłania się Roman Dziewoński. Everything is gonna rock, gonna boogie, boogie, boogie all night long. I'm falling tonight, cause tomorrow I may be gone. Yeah, fetch me a drink, it's gotta be right. A big jug or glass, I wanna get high. Gonna boogie, boogie, boogie all night long. I'm falling tonight, cause tomorrow I may be gone.